Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Я па натуры чалавек адкрыты некалі быў. Да таго ж я ў дастатковай ступені валодаю самаіроніяй. Калі б не ўмеў час ад часу пасмяяцца над сабой, даўно б зламаўся. Карцей, рос такі мамчын сынок. Удзельнічаў у выставах і конкурсах дзіцячага малюнка, пасля з лёгкасцю паступіў у акадэмію мастацтваў. Усё ў мяне было самае лепшае, верныя сябры, выдатныя перспектывы, і каханне было самае цудоўнае. Прыгажу ніякіх на свеце больш няма. Юная, пяшчотная, узвышаная, як кветка. У кветкавай краме я яе напаткаў. Яна стаяла за прылаўкам. Слова прадаўшчыца ці гандлярка занадта грубая. Багіня з ружамі. Я так і маляваў яе. Пажаніліся. У нас маці была двухпакаёўка ў цэнтры, праўда, на першым паверсе з відам на пункт прыёму шклатары. Віта мела толькі прыгажосці цвёрды характар. Сапраўды цвёрды. Заўсёды ведала, чаго хоча, умела гэтага дабіцца. А я верыў, што хутка пабудую для сваёй багіні палац. На жаль, з маёй маці адносіны ў іх не склаліся ад самага пачатку. Чаму? Вінцук уздыхнуў. Думаю, мама пагадзілася б толькі на нявестку з каралеўскага роду, і тое наўрад ці. Напэўна, я быў вінаваты, па маладосці не надаваў значэння многім, як лічыў дробязям. Віта вырашыла, што мы будзем здымаць кватэру. Тым часам я скончыў акадэмію, мне далі месца ў майстэрні разам з двума крыху старэйшымі мастакамі. Будучыня мусіла быць цудоўнай. Але яе трэба было чакаць. А Віта чакаць не ўмела. Колькі трэба часу, каб мастаку дабіцца славы, а? 5 гадоў? 10? 20? Я хацеў працаваць на мастацтва. Віта хацела, каб я працаваў на сямейны дабрабыт. Па-моему, законнае жаданне ўсіх жонак, не змоўчыла я. Напэўна. Але ведаеце, тады я быў невыносным ідэалістам. І вось аднойчы прыходжу дадому, а мая багіня ляжыць, бледная, на ложку і плача. Абследаванне выявіла рэдкую смяротную хваробу. Тэрмінова патрэбна правесці курс ін'екцыі. Лякарства такога ў нашых аптэках няма, толькі на чорным рынку можна купіць. Каштуе каля 2000 долараў. Ні ў мяне, ні ў маіх сяброў такі грошы пакуль не мелася. Ляжыць жонка, развітваецца са мною. Я пачаў меркаваць, у каго пазычыць, што прадаць, ледзь не звар'яцеў, і тут якраз тэлефануюць. Прапаноўваюць выканаць адзін невялікі заказ для прыватнага калекцыянера, які заплаціць у валюце, і вельмі добра. Я расцаніў гэта як добры знак і заглынуў нажыўку разам з кручком. На шыкоўным лецішчы, пасля шампанскага з лёдам. Прыветныя дзядзечкі ў гальштуках і белых кашулях паказалі мне абраз. Візантыйскі ўзор, 14-е стагоддзе. Цуд, а не работа. Пытаюцца, можаш копію зрабіць. Адзін дзівак-замежнік хоча такі мець, а іх вывозіць нельга. Вось ён і шукае, каб хто напісаў падобны. Намалюеш? 2000 баксаў твае. Боже мой, Віктор! І вы пагадзіліся? Не стану сцвярджаць, што быў настолькі наіўны, што не адчуў некаторую падазронасць справы. Тым больш працаваць мяне папрасілі на тым жа лецішчы, ды яшчэ нікому пра сваю працу не расказваць. Замежнік, маўляў, ганарлівы, не хоча, каб ведалі, што ён копію дамоў вязе. Непрэстыжна гэта яму. Двое сутак не разгінаўся. Зрабіў абраз. Нахваліцца заказчыкі не маглі. Вручылі мне мае срэбранікі. І я палунаў да сваёй багіні. Было позна. Я ўвайшоў ціха, каб не пабудзіць хворанькую маю. А яна па тэлефоне размаўляе. Я паслухаў. І вядома ж, усё адбылося па сцэнарыі. К Кантрабандысты? Так. Так, так. Из самага высокага палёту. Знайшлі да мяне верны ход. Віта толькі плячыма паціснула, чым, маўляў, кепска. Грошы верныя, працы няшмат. Каб меў хоць крыху клёпак у галаве, каб можна было са мною па-дзелавому размаўляць. Не спатрэбілася б спектакль разыгрываць. Так што... Усё для маёй жа карысці. Цяпер увойдзем да дзялкову долю, я буду толькі маляваць, а ўсе тэхнічныя падрабязнасці, апрацоўка, падстаражытнасць, кліентура, збыт, бяспека, справа фірмы. На мае перасцярогі ды ўшчуванне адно дах гэтай фірмы так высока, што ніводзін міліцыянт у іх справы нос не суне. Будзем жыць прыпяваючы, катэдж сабе пабудуем, машыну купім і гэтак далей. У маёй кветачніцы, аказваецца, быў распрацаваны падрабязны план на шмат гадоў наперад. Калі мы што набудзем, калі народзім дзяцей, куды будзем ездзіць. І першы крок па яго выкананні ўжо зроблены. Я выслухаў. І пайшоў у міліцыю. Я магла толькі развесці рукамі. Ваша мама сапраўды выхоўвала вас ідэалістам. Вас пасадзілі... Са мной ветліва пагаварылі, запісалі каардынаты лецішча, на якім я працаваў над абразом, прыкметы асоб, якія мяне наймалі. Вядома, пра ролю жонкі я не сказаў ні слова. Зманіў, што сам шукаў заробку і выпадкова натрапіў на гэтых людзей. Потым я доўга сядзеў у кабінеце следчага. А тут раптам заходзіць мая жонка з натуральным сумам на твары, за ёй некалькі жлабоў у белых халатах. Багіня са слязьмі ў голасе кажа ім, што я пакутую псіхічнымі адхіленнямі. І апошнім часам знаходжуся ў дэпрэсіі. Перапрацаваўся, небарака, перахваляваўся. Мне ўшпільваюць супакойваючы уколы. Я апынаюся ў дурдоме. Я міжволі жахнулася. Боже мой, гэта сапраўдны дэтэктыў. Вінцук сумна усміхнуўся. Так-так. Толькі без высакароднага сышчыка. Ну а потым, пасля лячэбніцы, твар майго субяседніка нібыта пацямнеў. Вы думаеце, гэтае потым настала так хутка. Для мяне гэта была вечнасць, 2 гады. Што цікава, менавіта ва ўстанове для ідыётаў я нарэшце пачаў усведамляць, якім быў ідыётам да таго, як туды трапіў. Усведамляў, праўда, урыўкамі ў тыя моманты, калі маім мазгам было дазволена працаваць без транквілізатараў. Дарэчы, жонка некалькі разоў прыходзіла да мяне, угаворвала далучыцца да фірмы, нават плакала. Я не ведаю, ці можна яе суджаць. Можна суджаць чалавека за тое, што ў яго іншыя погляды, чым у цябе. І ён перакананы ў сваёй праваце. Жартуеце, што? Ну, Вінцук. Віктор Іванович, з такой паблажлівасцю можна зайсці вельмі далёка. Злачынства нельга апраўдваць тым, што злачынцы былі перакананы, што робяць правільна. Але ж Віта сапраўды нічога благога мне не хацела. Сур'ёзна патлумачыў Вінцук. Яна шчыра верыла, што ўсяму віной толькі мая упартасць. Думаю, я не быў зусім абыякавы. Варта мне было пагадзіцца, я выйшаў бы на волю, меў бы такое жыццё, якое Віта натхнёна абяцала мне. Але я сапраўды ўпарты. Ёсць межы, якія я не магу пераступіць проста таму, што перастану паважаць сябе. З усіх няшчасцяў гэта для мяне самае страшнае. Можна часам ненавідзець сябе. Можна сумнявацца ў сабе, але страціць унутраную павагу нельга. Нельга. Гэта смерць, пачатак духоўнай пустэчы. Апошнія словы прагучалі так, як павінны гучаць словы выпакутаванай веры. Вінцук помовчав, откинув з лба пасмочку волосов і протягував спокійним голосом. Апошній год Віта не приходила. Со мною почали обиходиться менш жорстко. Я лічився тихо помешаним. Малював на стін газети для всієї больниці, навіть зробив розпис у столовій. І ось я вийшов на волю. За той час, що був фактично ізольований від світу, померла мати. Інфаркт. Кубочок у руках Вінцука здригнувся, і він поставив його на стол, примружився, як от стриманого болю. Бры рассказывали, что мать пришла в больницу отведать меня. Но ей показали сыночек, привязанного до ложка, с пеной на губах и в очима, что глядели в розные боки. Но шпильвали у меня, напевно, богато у всякой поскуди. Я после больницы 3 месяца не мог читать, просто не успрымал сенсу литер. Вінцук знов замовчав і раптом спитав, як дивно абияково глядячи у бок. «Вам не надокучила випадком моя сповідь?» У мене перехопило голос від усвідомлення, що ён, махчима, перший раз комусь ці усе гэта розказує. Але я розуміла, що гэты чоловік не хоча, каб яго шкадавалі, таму толькі моўчкі пахітала галавою. Маўляў, не надакучыла. Ну что ж, тогда давайте налью вам еще горбаты. Тем больше детективная частка сюжета тут заканчивается. Коли женился Виту, прописал до себе, и оказалось, что теперь у меня нема кватеры. Я ей на законных подставах продала по доверенности клопотливая жонка, и жили там зусім іншие люди. Гость з дурдома зрабіў на іх тужлівае ўражанне. Людзі аказаліся не кепскі, аддалі тое, што засталося з маіх асабістых рэчаў. Спакаваў я чамаданчык і пайшоў. Куды? А прыйшоў у сваю былую майстэрню, сярод нашага брата хапае кліента ў псіхбальніцы. Адзін Ван Гог чаго варты. Хрышчвацца ад мяне не сталі. Так і пачаў жыць у кутку. Нехта прыцягнуў старую канапу, нехта падзяліўся зімовым адзеннем. Кожны дзень прыходзіў хто-небудзь міласэрны з бутэлькай суцяшальнага рэчыва. І, даведаўшыся, што я не п'ю, шматзначна ківаў галавою. Ну-ну-ну, так-так, зашыўся ў бальніцы. А як жа карціны? Спытала я. Чаму нідзе раней не бачыла вашых твораў? Іх немагчыма не запомніць на любой выставе, я іх вылучыла б. Карціны. Задумліва паўтарыў Вінцук. Карціны. Вядома, мне хацелася зноў пісаць, як хочацца выпрастаць доўга прывязаную сагнутым становішчы руку. Але ведаеце, я згубіў веданне, для чаго павінен гэта рабіць. Мусіць, я проста перарос самога сябе былога, як рак-пустэльнік перарастае сваю раковіну. Тады ён выпаўзае з яе і безабаронны мяккацелы паўзе і шукае новую, большую. Так зрабіў і я. Тым больш, пакуль я лячыўся ад наіўнасці, маё месца ў майстэрні было паабяцана аднаму графіку. Някепскі графік, дарэчы, толькі зануда. А тут я з'яўляюся. Графік палічыў, што гэта спецыяльна падстроена, каб яго пакрыўдзіць. Пачаў дабівацца справядлівасці. Палецкі, маўляў, хворы чалавек, нічога не піша, творча скончыўся, а яго выкарыстоўваюць, каб не даць развіцца магутнаму таленту графіка. П'янкі учыняюць кожны дзень тлум. Пакрыўджаны нават прывёў цісляроў, каб яму адградзілі законную трэць майстэрні. Так што маю канапу не было ўжо дзе і ставіць. Пасмяяўся я над гэтым змагаром і пайшоў у рэстаўрацыю. Вінцука, як прозвішча графіка? Радаслаў Дудкоўскі. Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.